أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، leo tunaondokea aya ya nne katika suratul Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, wewe tu ndiye tunakuabudu. Iyaka na'budu, wewe tu ndiye tunakuabudu. Iyaka mafulum bihi muqaddam, iyaka ni mafulum bihi ambaye katangulizwa. Iyaka mafulum bihi muqaddam, kawaida mafulum bihi huwa ni muakhar, anachelewa. Mafulum bihi kawaida yake huwa anachelewa. Sema dharaba Muhammad, dharaba muallimu Muhammadan, au dharaba Muhammadu, dharaba Muhammadu tilmidhan, Muhammad kampiga mwanafunzi. Unaona, kwa hivyo tilmidhan imechelewa, tumehitaja mwisho, sababu ndio kawaida mafulum bihi. Kwanza kinakuja kitendo, alafu mtendaji fa'il, alafu ndio anakuja mafulum bihi, mtendwa. Lakini hapa tunaona mafulum bihi katangulia kwa lengo maalumu, ndio hiyo tulipotafsiri tukasema iyyaka na'budu, wewe tu ndiye tunayekuabudu. Kwa hivyo hiyo kutanguliza mafulum bihi ndio ikapatikana tafsiri ya hiyo tu, iyyaka na'budu, wewe tu ndiye tunayekuabudu. Bimaana mwingine yoyote hatumwabudu, mwingine yoyote hastahiki ibada. Kwa hivyo iyaka mafulum bihi muqaddam, iyaka ni mafulum bihi ambaye ametangulizwa. Na mafulum bihi akitangulizwa, manake yufidu takhsis na yufidu lhasr, kama tukavyona, wa kudima ala amilihi liifadati lhasr. Na imetangulizwa mafulum bihi kuliko amili yake, amili wake ambao ni kitenda kazi chake, ambao kitenda kazi ni na'budu. Kwa hivyo ikatangulizwa iyaka liifadati lhasr, ambayo inaleta maana ya hasr. Hasr tumesema ni kuzungusha senyenge, bimaana haingii isipokuwa huyo aliyemo, kafungiwa ndani yake kitu kukifungia, kwa maana hakiingii isipokuwa hicho kilicho ndani yake tu. Bi maana iyyaka na'budu, wewe tu ndiye tunakuabudu. Kwa hivyo anastahili ibada ni Allah pekee, tunayemwabudu ni yeye pekee, kwa hivyo haingii mwingine yoyote, ndio hasa. Ikitangulia mafulum bihi popote utakapoiona, kitangulia mafulum bihi yufidu lhasr. Innama yakhsha Allaha min ibadihi alulamau. Naona faili kachelewa, mafulum bihi metangulia. Innama yakhsha Allaha, kwa hakika wanayemwogopa Allah, min ibadihi, katika waja wake, alulamau. Faili kachelewa, mafulum bihi metangulia, manake wanayemwogopa Allah katika waja wake ni wenye elimu tu, ni wenye elimu tu, haingii mwingine isipokuwa wenye elimu, ndio wanaomwogopa Allah. Kwa hivyo kitangulia mafulum bihi inafidisha alhas, famaanahu, maana yake, La naabudu illa iyaka. Hatumuabudu yoyote isipokuwa wewe tu. Hatumuabudu yoyote isipokuwa wewe tu. Wakana munfasila litaadhuri alwasli hina idhin. Na inakuwa ni munfasil kwa sababu ya udhuru kwamba haiwezi kuungana hapo. Soma hivyo hivyo iyaka. Wanaabudu na naabudu ay natadhallalu laka akmala natadhallalu laka akmala dhullin au akmala dhillin. Tunajidhalilisha kwako ukamilifu wa kujidhalilisha. Tunajidhalilisha kwako ukamilifu wa kujidhalilisha. Walihadha tajidu almu'minina. Basi kwa ajili hiyo utawaona Waislamu yadhauna ashrafa ma fi ajisamihim, wanaeka kile ambacho ni kitukufu zaidi katika viwiliwili vyao ambao ni uso, fi mautu il aqdami, uso huo ambao ni mtukufu zaidi katika mwili wa mwanadamu, mtukufu zaidi ni uso, basi wanauweka pale pahala ambapo panakanyagwa na miguu. Pale pahala ambapo panakanyagwa na miguu huweka uso wao hapo, yani chini kabisa. Hao huweka dhullan lillahi azza wa jalla, hali ya kuwa wanafanya unyenyekevu na kujidhalilisha kwa ajili ya Allah mtukufu. Yasjudu ala turabi, wanasujudu juu ya udongo, juu ya mchanga. Kwa hivyo wanajidhalilisha Waislamu mbele ya Allah, uso wao ambao ni mtukufu wako tayari wanauweka chini ya mchanga. Tamtaliu jabhatuhu mina turabi, uso wao unajaa mchanga. Kullu hadha dhullan lillah, yote haya ni kwa ajili ya kujidhalilisha, kujidhalilisha kwa ajili ya Allah. Walau anna insanan, lau kama atatokea mwanadamu kala atasema ana utuika dunia kullaha, mimi ninakupa dunia yote, wasjudli, nisujudie mimi, nisujudie mimi, nitakupa dunia yote. Ma wafaka almu'minu abada, mu'mini haliwafiki jambo hilo, hakubali. Niweke uso wangu kwa mwingine si kwa Allah, hakubali hata akapewa dunia yote. Lianna hadha dhul lillahi azza wa jalla wahda, kwa sababu dhalilifu huu, unyonge huu anafanyiwa Allah peke yake. Kwa mwanadamu amekuwa yuko tayari uso wake kuweka chini kwenye mchanga ambapo panakanyagwa na miguu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu mwingine au kiumbe mwingine yoyote hastahiki kufanywa hivyo. Na mwanadamu mwenyewe nafsi yake haimpi hata akapewa dunia na vilivyomo, kwamba uweke dakika mbili tu uso wake chini kumsujudia kwa mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hapa mwanadamu amejikurubisha kwa Allah, yeye mwenyewe amejifanya kwamba ni dhalili mbele ya Allah. Basi na Allah humpokea mja wake chochote anachoomba pale, basi Allah huwa anamkubalia. Ndio Mtume صلى الله عليه وسلم akasema, aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbihi wa huwa sajid, mja anakuwa karibu zaidi na Mola wake wakati anapokuwa amesujudu. Fajitahidu fi ad-du'a wa kamminu ayustajaba lakum, basi jitahidini sana katika kuomba dua kwenye sijida, na muwe na hakika mtaitikiwa maombi yenu. Kipindi hiki mja ambapo amesujudu chini kaudhalilisha, kajidhalilisha mbele ya Mola wake, yuko karibu zaidi na Mola wake. Kwa hivyo hapa mtu aombe dua zake, hapa ndio pahala pa kuomba dua. Unasali uko kwenye sijida, umeshamaliza dhikiri zako, sio unasujudu tu unaomba dua, unamaliza dhikiri yako ile ambayo utaileta, kama ni subhana rabbiyal aala, Kishamaliza kuleta hizo, kama ni mara tatu, mara tano, mara saba, halafu unaomba dua yako. Na haina maana kwamba ukaifanya hususia. Umeambiwa katika sijida ujitahidi dua, haina maana hususia kama wanavyofanya wengine kwamba lazima sijida ile ya mwisho ile. Anakaa takakaa tahiyatu ndio analeta sijida ile. Anafanya takhsus. Usifanye takhsus. Umeambiwa katika sijida tu. Omba dua pale. Kwa lugha ya Kiarabu. Usijikatia kwa lugha yako ya Kiswahili au lugha nyingine. Unaomba kwa Kiarabu kwa sababu umo ndani ya sala. Na hakikishe dua yako itakubaliwa. Uko chini umeudhalilisha uso wako uko karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mja anapokuwa katika sijida. Na Allah kaashiria hayo kuonyesha kwamba mtu anapokuwa katika sijida anakuwa yuko karibu sana na Mola wake. Allah aliposema ya Maryam khunuti li rabbiki wasjudi warkai marakai. Ya Maryam khunuti, ewe Maryam, nyenyekea kwa Mola wako. Khunuti, simama unyenyekee kwa ajili ya Mola wako. Khunuti li rabbiki, alafu akasema wasjudi warkai. Na sujudu na uruku, hakuna sala ambayo inaanza sijida alafu raka. Hakuna sala ambayo kwanza moja kwa moja una sujudu alafu una ruku. Lakini kwanza una ruku alafu ndio una sujudu. Sasa Allah sasa wasjudi warkai, na sujudu na uruku, kwa sababu hapa sijida lil makana walaysa lil makan. Asijida huna lil makana walaysa lil makan. Sijida ya hapa ni sijida imetajwa mwanzo ikatangulizwa kwa sababu ni sijida ya cheo, kwamba mtu anapokuwa katika sijida yuko karibu sana na Mola wake, na sio sijida kwamba ndio pahala pake kwamba unasujudu alafu na rukuu. Hapana, kwanza na rukuu ndio unasujudu, lakini imetangulizwa kwa sababu ya cheo chake. Cheo chake ni kikubwa sana sijida. Mtu anakuwa yuko karibu sana na Mola wake. Hasa mwanadamu atakapoudhalilisha uso wake, ile sehemu ambayo inakanyagwa na miguu ambayo ni ardhi chini, na pengine wakati mwingine pana mchanga, anakubali kuupeleka uso wake chini, dhulla lillah, kwa ajili ya kujidhalilisha mbele ya Allah. Hapa mwanadamu yuko karibu sana na Mola wake. Na shetani huwa anapiga kelele sana. Anasema umira ibn Adam bisujudi fasajada fa udkhila aljanna wa umirtu bisujudi fa abaitu fa dakhaltu an-nar. Umira ibn Adam bisujudi fasajada fa dakhala aljanna wa umirtu bisujudi fa abaitu fa dakhaltu an-nar. Mwanadamu kaamrishwa kusujudu na yeye kasujudu, ataingia peponi. Na mimi niliamrishwa kusujudu, sikusujudi, nitaingia motoni. Shetani huwa anasikitika. Wala ibada. Na neno wa ibada aliposema yaka naabudu, wewe tu ndiye tunakuabudu. Wala ibada, na ibada tatadhammanu fi'la kulli ma amara Allahu bih, inafungamana na kufanya kila yale mambo ambayo Allah kayaamrisha. Ibada inatadhamman kila yale ambayo Allah kayaamrisha. Watarka kulli ma naha Allahu anhu, na kuyaacha yale yote ambayo Allah kayakataza. Hiyo ndio ibada. Ibada ni nini? Ni kuyafanya yale yote Allah aliyoamrisha na kuyaacha yale yote Allah aliyokataza. Hiyo ndio ibada. Kija amri fanyeni kadha, unafanya. Acheni kadha, mnaacha. Hiyo ndio ibada. Li anna man lam yakun kadhalika falaysa bi'abid, yule ambaye hakuwa hivyo, yule ambaye hakuwa hivyo, basi huyo siye abid, kwamba ni mfanyaji ibada. Hesabiki ni mwenye kufanya ibada, yule ambaye hatekelezi Allah aliyoamrisha na hayaachi yale Allah ambayo ameyakataza. Lau lam yafa'al ma'mura, lau kama hajafanya aliyoamrishwa, ma'mura bihi, lau lam yafa'al ma'mura bihi, lau kama hajafanya yale aliyoamrishwa, lam yakun 'abidan haqqan, atakuwa yeye si mwenye kufanya ibada kwa haki, si mwenye kufanya ibada haki ya kufanya ibada, si mwenye kufanya ibada haki ya kufanya ibada. Walau lam yatruku almanhiya anhu, na kama hajaacha yale yaliyokatazwa, lam yakun 'abidan haqqan, atakuwa vile vile si mwenye kufanya ibada haki ya kufanya ibada. Amefanya ibada lakini sio haki ya kufanya ibada. Anatakiwa mche Allah haki ya kumcha. Fattakullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, yani mloamini mcheni Allah inavyostahiki kumcha, mcheni Allah inavyostahiki kumcha. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, na msifike kufa isipokuwa mfe hali ya kuwa ni Uislamu. Kwa hivyo atakayekuwa anafanya mambo ambayo Allah ameyakataza na yale aliyoamrishwa hayafanyi, huyo si mwenye kufanya ibada haki ya kufanya ibada. Al-abdu, mja, huwa alladhi yuwafiqu al-ma'buda fi muradihi ash-shar'i, mja wa Allah ni yule ambaye anawafiki yale ambayo anayataka yule mwenye kuabudiwa katika yale mambo ya sheria ambayo anayataka. Huyo ndiyo abdu, mtumwa ambaye anatekeleza amri za Allah, anayafanya yale ambayo yule anayabudiwa ambaye ni Allah, kwamba anawafiki sheria zake. Fala ibada, kwa hivyo ibada tastalzimu an yakuma al-insanu bikulli ma umira bih, ina lazim ibada kwamba mwanadamu asimame kwa kuyatekeleza yale aliyoamrishwa. Wa niyaturuka kullama nuhiya anhu, na kuacha yale yote aliyokatazwa, hiyo ndio ibada. Wala yumkinu an yakuna qiyamuhu hadha bighairi maunatillah, na haiwezekani mwanadamu kuyasimamia haya pasina kupata msaada kutoka kwa Allah. Yaani haiwezekani mwanadamu kuyafanya aliyoamrishwa na Allah na kuyaacha yaliyokatazwa na Allah kwa nguvu zake tu au kwa sababu ya uhodari wake tu, lazima apate msaada kutoka kwa Allah. Wa makana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Allah anasema katika sura Yunus, wa makana li nafsin an tu'mina, haiwi nafsi kwamba ni yenye kuamini, illa bi idhnillah, isipokuwa kwa idhini ya Allah, lakini wenyewe kwamba iamini kwa sababu ya nguvu zake, haiwi kabisa nafsi yoyote. Wa makana li nafsin, haiwi nafsi yoyote. Nasema nakira tu fi siyaqi nafi yufidu al-umum, nakira ikiwa imetanguliwa na nafi huwa inafidisha umum. Kwa hivyo ni nafsi yoyote. Wa makana li nafsin an tu'mina, haiwi nafsi yoyote kuamini, illa bi idhnillah, isipokuwa kwa idhini ya Allah. Afa anta tukrihu nasa hatta yakunu mu'minin, hivyo wewe unataka kuwateza watu nguvu mpaka wawe Waislamu? Unataka kuwateza nguvu? Huwezi. Imani ni kuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya mema ni kuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kimuona mwenzako amepotea, basi kubwa ni kumwombea dua, lakini usione kwamba labda wewe uliongoka, labda ni kwa sababu ya nguvu yako. Hapana, ni kupata msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah kakuumbeni na yale yote mnayoyafanya kayaumba yeye. Kakumbeni nyinyi na yale mnayoyafanya. Kwa maana ikiwa hujapata taufiki ya Allah, huwezi kufanya mema. Na kama hujapata taufiki ya Allah, huwezi ukaacha mabaya. Hivyo ndivyo ilivyo. Na hii ndio akida ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Anasema shekhe, wala yumkinu an yakuma ay yakuna qiyamuhu hadha bighairi maunati Allah. Haiwezekani mwanadamu kuyasimamia hayo ya kuyafanya aliyoamrishwa na Allah na kuyaacha aliyokatazwa na Allah isipokuwa kwa kupata msaada kwa Allah. Na ndio huwa tunasema la haula wala quwata illa billah. Hapana hila wala nguvu. Hapana hila wala nguvu, yani hakuna hila la kufanya jambo la kheri au kuacha mabaya. Illa billah. Hakuna hila wala nguvu isipokuwa billah, kwa msaada wa Allah. Allah kuwafikishe taufiki ya Allah. Hapo ndio utakuwa mwema, utakuwa mbaya, ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo la haula wala quwata. Hakuna hila yoyote, jinsi ya hila yoyote hakuna. Wala quwata wala nguvu ya aina yoyote hakuna. Illa billah. Isipokuwa kwa kuwafikishwa na Allah. Walihadha kala ta'ala. Kwa ajili hiyo basi Allah ndio akasema, wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kwa sababu kutaka msaada kwa Allah, huwezi kuwafikishwa, huwezi kufanya mema, wala huwezi ukaacha mabaya mpaka upate msaada wa Allah. Basi aya zikawa imeungana, na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe tu ndiye tunakuabudu na wewe tu ndiye tunakutaka msaada. Ai, la nasta'inu illa iyaka. Hatuombi msaada isipokuwa kwako tu. Ala la ibada, juu ya ibada tunatofanya, wa ghairiha, na mambo mengine. Ibada na mambo mengine, msaada wako tu ndio tunaohitajia. Msaada tunaomba kwako tu. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ai, la nasta'inu illa iyaka ala la ibadati wa ghairiha. Hatuombi msaada isipokuwa kwako tu juu ya ibada na mambo mengine. Walistiana tu, na hiyo istiana kutaka msaada, talabul aun, ni kuomba aun ambao ndio huo msaada. Wallahu azza wa jalla yajma'u baina al-ibadati wal-istiana, na Allah huwa anakusanya ibada na istiana kutaka msaada. Awitawakuli, au huwa anakusanya baina ya ibada na kumtegemea yeye. Fima watu ni iddati fil Qur'an al-Karim, katika sehemu nyingi sana katika Qur'an tukufu. Ima anakusanya ibada na kutaka msaada, au anakusanya ibada pamoja na tawakul. Anavikusanya pahala pamoja. Ya qawmi in kuntum amantum billahi fa'alayhi tawakalu in kuntum muslimin. Enyi watu wangu, Nabii Musa anawaambia watu wake ndani ya Qur'ani msimuliwa, enyi watu wangu, ikiwa kweli nyinyi mmemwamini Allah, ambao kuamini ni ibada hiyo, ikiwa kweli nyinyi mmemwamini Allah, basi fa'alaihi tawakkalu, nitegemeeni yeye pekee. In kuntum muslimin, ikiwa kweli nyinyi ni Waislamu. Nao wakasema khalu ala Allah tawakkalna, wakasema tumemtegemea Allah pekee. Kwa hivyo Allah hukusanya sehemu nyingi katika Qur'ani tawakkul na isti'ana. Anakusanya ala ibada na isti'ana, au anakusanya ala ibada wa tawakkul. Liannahu, kwa sababu la qiyama bil ibada ala wajhi al-akmali illa bimaunati Allahi wa tafwidhi ilayhi wa tawakkuli alayhi. Kwa sababu hakuna mtu kwamba ana uwezo wa kusimamia ibada katika sura ambayo inotakiwa kwa ukamilifu isipokuwa kwa msaada kutoka kwa Allah, na kuyaegemeza mambo kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Tafwidhi wa tawakkuli yote ina maana moja. Tafuwidhi wa tawakuli yote ina maana moja. Atafuwidhi manake ni kuyagemeza mambo kwa Allah, tawakkuli kumtegemea yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithi ile ambayo Mtume Susana rahu Muslim tumemwambia mmoja katika masahaba, idha waita ila firashika, utakapokwenda katika kitanda chako, kumwambia Mtume Susana malala kwa bavu wako kwa mkono wa kulia, alafu useme, alafu akamwelekeza dua ya kusema, na ndani ya dua hiyo wa fawadhtu amri ilaika wa alja'tu dhahari ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyika alladhi arsalta. Tumekamwambia fa innaka in mutta ala dhalika, hakika wewe kama utakufa juu ya hali hiyo ambayo maneno haya umeyasema, mutta ala alfitra, utakufa katika fitra ya Uislamu safi kabisa. Nalala kwa mkono wa kulia, mtu anasema unaanza kulala mkono wa kulia, halafu unaomba dua hiyo, alja'atu dhahari ilaika, mgongo wangu nimeegemeza kwako, yani mambo yote namwegemezea Allah, wa wajahatu wajhi ilaika, na uso wangu nimeuelekeza kwako, wa fawadhtu amri ilaika, na mambo yangu nimeegemeza kwako. Kwa hivyo tafuidhi maana yake ni kuegemeza kwa Allah. Ndio hiyo tawakkuli. Nimesema ina maana moja. La malja'a wala munja wala manja minka illa ilaika. Hapana pa kukimbilia isipokuwa kwako wewe. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, nimeamini kitabu chako ambacho umekiteremsha, wa nabiyika alladhi arsalta, na mtume ambaye umemtuma, nimemwamini. Kwa hivyo ukisema neno haya wakati wa kulala, fa in mutta mutta ala alfitra, ukifa basi utakufa katika Uislamu safi kabisa. Kwa hivyo tumepata neno kwamba tafuidhi maana yake tawakkul ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hiyo ni tafsiri, iyyaka na'budu, wewe tu ndiye tunakuabudu, wa iyyaka nasta'in, na wewe tu ndiye tunayekutaka msaada. Katika lugha ya Kiarabu ingalikuja na'buduka, na'buduka, na'buduka wa nasta'inuka, tunakuabudu wewe na tunakutaka msaada wewe. Kiarabu ingalikuwa ndiyo, lakini ile balagha na maana ya ndani iliyokusudiwa ingalikuwa sio iliyokusudiwa. Sasa kutangulia mafuulu mbihi ikatangulia hivyo, yufidu tahsis, kama nilivyokuambieni, yufidu lhasu, kwa maana ndio tulipotafsiri tukasema iyyaka na'budu, wewe tu, na lazima utie tu kwa Kiswahili, wewe tu ndiye tunakuabudu, wa iyyaka nasta'in, na wewe tu ndiye tunayekutaka msaada. Hatutaki msaada pengine isipokuwa kwako tu. Hatupeleki ibada kwingine isipokuwa ibada tunaileta kwako tu. Wewe tu ndiye tunakuabudu. Hii ndio faida ya kutangulia, kama nilivyosema mafulu bihi ina maana al-hasr. Al-faida, al-fawaid. Min fawaid al-aya, katika faida za aya hii, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikhlasu al-ibadati lillahi, ni kumfanyia ikhlas ibada Allah peke yake, kwamba ibada unaifanya kwa Allah peke yake, kumtakasia yeye ibada, ibada yako unaitakasa kwa ajili ya Allah peke yake. Liqaulihi ta'ala, na hayo tumeyapata kwa kauli yake Allah aliposema iyyaka na'budu, wewe tu ndiye tunakuabudu, wewe tu ndiye tunakuabudu. Wa wajhu al-ikhlasi, na katika wajhi ya ikhlasi, ile njia na sura ya ikhlasi, kwamba aya hii mna ikhlasi, takdimu al-maamul, ni kutangulia hiyo maamul ambayo ni mafuulu bihi, kutangulia hiyo mafuulu mbihi iyaka, ni kuonyesha kwamba ni Allah peke yake tu ndiye tunamfanyia ikhlasi jambo hilo la ibada. Wa minha, na katika faida inopatikana ikhlasu al-isti'ana lillah billah, ikhlasu al-isti'anati billah, ni kumfanyia ikhlasi Allah pekee katika masala ya kuomba msaada, kwamba msaada tunautakasa unamstahiki Allah pekee yake ule msaada. Likaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliposema wa iyyaka nasta'in, haithu kudima almafulu, kwamba imetangulia mafulu, mafulu mbihi imetangulia, wa iyyaka nasta'in, wala haikuja nasta'inuka, nasta'inuka, kwamba tunakuomba msaada au tunakutaka msaada, bali imekuja wa iyyaka nasta'in. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba ni kwa Allah peke yake tunamtakasia yeye msaada, ni yeye tu ndiye tunemtaka. Fa in qala qa'ilun, ikiwa atasema msemaji, kaifa yuqalu, vipi inasemwa ikhlasul isti'anati billahi, kwamba kumtakasa, kumtakasia Allah huo msaada, kwamba ni yeye tu pekee ndio unamstahikia. Wa kad jaa fi qawlihi ta'ala, na kwa hakika imekuja katika Qur'ani, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, nasaidieneni, yani katika masala msaada, 'alal birri wa taqwa, juu ya wema, mambo mema na mambo ya taqwa, ya kumcha Allah, msaidiane katika mambo hayo. Sasa vipi tunaambiwa kwamba msaada ni Allah peke yake ndiye unemstahikia yeye? Sasa mbona huku tunaambiwa tusaidiane? Isbatu almaunati min ghairi Allah, aya imethibitisha kwamba kumtaka msaada kwa mwingine si kwa Allah. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, tuainu rajula fi idabatihi, kumsaidia mtu katika mnyama wake, fatahamiluhu alaiha, kumsaidia mtu katika mnyama wake, fatahamiluhu alaiha, ukamnyanyua ukampeleka juu ya mnyama wake, pengine hawezi kupanda, ukamnyanyua juu ukampandisha juu ya mnyama wake, au tarfa'u lahu alaiha mata'ahu, au ukamnyanyulia yeye mzigo wake ukampandishia juu ya mnyama wake, sadaka, jambo hilo ni sadaka. Kuonyesha kwamba msaada na mwanadamu ana umiliki. Sasa vipi, mbona tunaambiwa msaada kwa Allah pekee? Faljawabu, jawabu yake Sheikh anasema, anna al-isti'anata naw'an, kwamba kutaka msaada huko aina mbili. Isti'ana tutafuidhi, kuna isti'ana ya tafuidhi, kwamba ni msaada wa kuyaegemeza mambo kwa Allah, ni msaada lakini wa kuyaegemeza mambo kwa Allah, bi maana annaka ta'tamidu 'ala Allah 'azza wa jalla, kwamba wewe mambo yako yote unayegemeza kwa Allah, watatabarra'u min hawlika wa quwwatika, na unajiepusha na nguvu zako na hila zako, kwamba wewe huna nguvu wala huna hila ya aina yoyote. Wa hadha, na isti'ana hii khasum billahi 'azza wa jalla, inamhusu yeye tu Allah, kwamba unataka msaada na kwamba huna nguvu wewe wala hila, mambo yote namwegemeza Allah, mambo haya istiana hii na muhusu Allah pekee. Ukipeleka pengine ni shirki, ukipeleka pengine ni shirki. Wa istiana tu bimana almusharaka fima turidu an takuma bihi, na istiana ya kutaka msaada bimana kushirikiana katika yale mambo ambayo unataka an takuma bihi, kuyasimamia. Fahadhi jaizatun, msaada kama huu inajuzu. Kuna jambo pengine umeenda pahala unataka maji ya kutilia udhu, naomba msaada, saidieni maji tie udhu. Msaada huu unajuzu kwa sababu unataka kusimamia jambo la kutia udhu. Umepita gari yako umeenda pahala imekwama, haitoki kwenye shimo, naombea watu jamaa saidieni kusukuma gari yangu, inajuzu. Hii inajuzu. Lakini fahadhihi jaizatu, hii inajuzu idha kana almusta'anu bihi hayyan, ikiwa aneombwa msaada huo yuko hai, kadiran ala al-i'ana, ana uwezo tena vile vile wa kusaidia. Kwanza awe yuko hai, tena awe ana uwezo wa kusaidia, sio umekaa pahala sema ya Abdul Qadir anqidhni, ewe Abdul Qadir niokoe. Kuna shekhe anaitwa Abdul Qadir, ni shekhe wa sunna, ni shekhe alikuwa na mwendo wa salaf wema waliotangulia, lakini masufi wakabadilisha wakafanya kwamba ni shekhe wao. Sasa wanampachika makarama hayo leo nayo, Allahul Musta'anu. Visa vya uongo walivyopanga juu yake. Visa vya uongo ambavyo wamepanga juu yake. Na wanasimuliana na wanaamini jambo hilo. Wanaamini kabisa jambo hilo. Siku moja nilienda Tanga Handeni. Kuna msikiti moja kipindi hicho nilichokwenda, msikiti moja Sware Sunna. Nikazungumza Sware Sunna wa kihurafi kipindi hicho, naona nimesahau. Lakini kazungumza, baada ya kumaliza kuzungumza, siku ya pili akaja mwingine. Mimi nimezungumzia ubaya wa shirki. Siku nyingine, siku ya pili akaja shekhe mwingine akazungumza pale, lakini akasema leo nitakazungumza makarama ya mawali. Lakini kabla sijazungumza, kwanza tutamtaja Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka ajaye kwenye nyoo zetu. Basi akawa anazungumza anafumba macho, anazungumza anafumba macho. Halafu akaanza kutaja makarama aliyokuwa nayo Abdul Qadir. Anasema akamwambia mwanafunzi Abdul Qadir siku hiyo, kila mmoja ajifiche sehemu. Basi yule mwanafunzi akaenda akajificha sehemu mbali kabisa. Abdul Qadir akanyanyua mkono wake akamtoa kule aliko. Yaani tuseme, yani katoka hapa mwanafunzi kaenda kujificha Dar es Salaam. Abdul Qadir kanyanyua mkono kutoka Zanzibar mpaka Dar es Salaam akamtoa kule aliko. Masala kama haya, na watu msikitini wamekaa wanamsikiliza, wameamini mambo hayo. Na mwingine akajificha kwenye jicho Abdul Qadir, lilipofika zamu yake akajificha Abdul Qadir kwenye jicho la yule mwanafunzi. Yule mtoto kijana yule kashika, yani katafuta sana hajamuona. Kumbe Abdul Qadir yuko kwenye jicho la yule mtoto. Na mambo kama haya watu wanaamini. Watu wanadithiwa na nini, wanaona ah, alikuwa makarama sana huyu. Sasa tuseme kwamba yule ambaye tuko kwenye maudhui, kwamba yule ambaye anatakiwa msaada awe kweli ana uwezo wa msaada. Sasa mambo kama haya shirki hayafai. Awe ana uwezo, kwanza awe hai, yani awe hai. Sijui kumuomba mtu ambaye yuko ameshakufa, yuko kaburini. Allah sawa ma yashuruna ayana yub'athun, hawajui wenyewe loko katika makaburi lini watafufuliwa. Alafu watu wanaenda kuomba, tumekuja hapa mabwana tuokoeni, shida zimetuzonga walio kwenye makaburi. Wenyewe Allah anasema hawajui lini watafufuliwa. Kwa hivyo haijuzu kumuomba ambaye amekufa, umuombe aliye hai, tena kadiran, awe na uwezo. Ikiwa kuna mtu ambaye mashlula, mikono yake imepooza yote miwili, mikono yake yote miwili imepooza, hawezi, alafu namwambia hebu ninyanyulie lipi gunia langu la mapembe, kipolo cha mapembe, namwambia nisaidie uniwekee juu ya kichwa, hawezi. Sasa ikiwa umeitakidi kwamba ana makarama huyu, kwa mikono, hana mikono lakini unamwambia nisaidie. Kwa hivyo hii ni shirki. Na kama hujaitakidi kwamba hana makarama lakini umemuomba tu, kwa hivyo hii ni istihza. Unamfanyia istihza. unamfanyia istihza kwamba kushamuona hana mikono, lakini unamwambia hebu nyanyulie ile gunia langu unieke kipolo changu unieke juu ya kichwa changu. Kwa hivyo awe kadiran, awe na uwezo ala liana juu ya huo msaada, liannahu laisa ibada, kwa sababu hiyo si ibada. Ikiwa atakuwa na uwezo, kwanza atakuwa hai, kisha atakuwa na uwezo, basi jambo hiyo msaada huo unakubalika, si ibada hiyo. Walihadha kala Allah Ta'ala wa ta'awanu ala albirri wa taqwa, na kwa ajili hiyo Allah ndio akasema nasaidieneni katika mambo mema na mambo ya ucha Mungu, msaidiane katika mambo hayo, inafaa msaada kama huo. Lakini ile tuliyofanya takhsisi lillah, maana ni isti'ana, kwamba tafuidhi yako, mambo yako yote umeyagimeza kwake, kwamba wewe huna hila wala huna nguvu isipokuwa kwa msaada wa Allah. Huna hila wala nguvu isipokuwa kwa msaada wa Allah. Na ndio maana yake tukasema la haula wala quwata illa billah. Ni dhikri tumeambiwa tuseme hii. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Hakuna hila wala nguvu tena ya aina yoyote, jinsi yoyote. La mulamu nafili ljins. Na kwa ajili hiyo ndio ikaingia mabni ala al-fathi. La haula, wala hatukusema la haulun, la haula mabni ala al-fathi. Wala quwata illa billah. Fa in qala qa'ilun, ikiwa msemaji atasema wa hal al-isti'anatu bil makhluq jaizatun fi jamil ahwali, je, kuomba msaada kwa kiumbe ni jambo linalojuzu katika hali zote? Fal jawabu la, jawabu yake hapana, haijuzu katika hali yote. Alisti'anatu bil makhluqi, kuomba msaada, ukutaka msaada kwa kiumbe, inama tajuzu haithu kana almusta'anu bihi qadiran alaiha, inajuzu wakati ambapo itakuwa yule anayeombwa msaada huo ana uwezo juu ya msaada huo kutoa. Wa amma idha lam yakun qadiran, na ikiwa hana uwezo wa kutoa msaada aliombwa, fa innahu la yajuzu an tasta'ina bihi, haijuzu kumuomba msaada madamu hana uwezo. Mfano ni kama tuliotoa, kama lau staana bi sahibi qabrin, lau kama ataomba msaada kwa aliye kaburini, kashazikwa anamuomba msaada ambao hana uwezo wote, fahadha haramun, hii ni haramu, bali shirkun akbar, lakini hapana, si haramu tu bali ni shirki kubwa. Unaenda kumuomba aliye kaburini ni shirki. Na Uislamu umekataza masala ya shirki. Sawa iwe kubwa iwe ndogo, umekatazwa. Na Allah la yaghfiru yushraka bih. Allah hasamehe dhambi ya kushirikishwa. Hasamehe kosa la kushirikishwa. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Na nasamehe makosa mengine kwa mtakaye alichokuwa shirki. Kwa hivyo shirki mtu ajiepushe nayo, ni sawa iwe akbar au iwe ndogo. Na hii ndio kaulu ambayo ina nguvu, hata Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen ndio kaitilia nguvu kwamba hata shirki ndogo mtu ajepushe nayo kwa aya hii, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, kushirikishwa yeye. Kwa hivyo hapo ni kubwa shirki kubwa ndogo, an yushraka bih an wa madakhala alaiha fi ta'wili masdar ay ishrakan bi an, na sentence nzima iliyoingia hii katika aya fi ta'wili masdar iko katika ta'wili ya masdar ishrakan, ishrakan bi, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi ay ishrakan bihi, na ishrakan bihi ni nakira, ikija na ishrakan bihi ni nakira fi siyaqin nafi yufidu lomum. Kwa hivyo meingia shiriki kubwa na ndogo, zote zimeingia hapo, watu jiepushe nazo, shiriki kubwa na ndogo. Lianna swahib al-kabri, kwa sababu swahib al-kabri yule aliye mkaburini, la yughni an nafsihi shay'a, hawezi hata kujisaidia nafsi yake. Yule aliye mkaburini mwenyewe hawezi kujisaidia Ndiyo ya Allah anasema wama yashuruna ayana yubathun, wenyewe hawajui lini watafufuliwa. Alafu wewe unaenda kuomba, wanapanga watu muda maalumu, wanaenda kufanya ziara na kuomba na kupika mavyakula hapo kwenye makaburi na kufanya shirki zao. Watu watahadhari sana. Fakaifa yuainuhu, yeye mwenyewe hawezi kujisaidia, vipi ataweza kumsaidia mtu mwingine? Wakama lau staana bighaibin, na kama vile vile ataomba msaada kwa mtu ambaye hayupo, au fi amri la yakdiru alaihi, au akaomba msaada kwa jambo ambalo hana uwezo nalo, hata kama yupo lakini hana uwezo nalo, basi vile vile jambo hilo halifai. Kumuomba mtu ambaye ni ghaib, hayupo, ukakaa pahala kusema ya Abdul Qadir astaini anqidhni, Abdul Qadir niokoe, au kadha wa kadha na mambo kama hayo, mambo hayo yanaingia katika shirki kubwa. Fi amri la yaqdiru alayhi, au ukaomba msaada katika jambo ambalo hana uwezo nalo, huyo mtu ambaye yupo hai au yuko mbele yako lakini uwezo nao hana, basi vile vile haifai. Mithlu ayataqida anna alwaliya alladhi fi sharqi dunya yu'inuhu, kwa mfano kama vile kuitakidi kwamba walii aliyeko upande wa mashariki ya dunia uko mbali huko, kwamba anaweza kumpa msaada, ala muhimmatihi fi baladi, juu ya jambo lake muhimu katika mji wake, katika jambo lake muhimu katika mji wake atampa msaada. Kwa hivyo anamwita ambaye yuko mbali kabisa mashariki ya dunia huko. Fahadha aidha shirku akbar, vile vile hii ni shirki kubwa. Liannahu la yakdiru ayuainahu wa huwa hunaka, kwa sababu hawezi kumpa msaada japo yuko hai lakini yuko mbali, yuko huko mbali, yeye yuko hapa anamuomba msaada. Hii ni shirki, anaitakidi kwamba ana makarama, ana uwezo. Haifai. Fa in qala qa'ilun, ikiwa atasema msemaji, hali ya juzu an yasta'ina almakhluqu fima tajuzu isti'anatuhu bi, je, inajuzu kiumbe kuomba msaada katika lile jambo ambalo linajuzu kuomba msaada, inajuzu? Faljawabu, jawabu yake alaula, jambo ambalo ni la mwanzo linalostahiki, alla yasta'ina, asiome msaada bi ahadin, kwa mtu yoyote, illa inda alhaja, isipokuwa wakati wa haja, kazongwa hapana budi, basi inajuzu kuomba msaada. Au idha alima anna swahibahu yusirru bidhalik, au atakapojua kwamba huyo anayemuomba msaada atamfanyia siri, atamstiri. Naam. Naam. Yusarru. Taib. Taib. Idha illa idha alima, isipokuwa atakapojua anna swahibahu yusarru bidhalika, kwamba jambo hilo linamfurahisha. Taibu, sini fatha. Atakapojua kwamba jambo la hilo linamfurahisha, basi inajuzu. Kwa sababu wengine wanapenda, hawezi kutoa msaada mpaka aombwe ule msaada. Kuna binadamu hawezi kutoa msaada, anajua kwamba fulani anahitaji msaada, lakini hakupi mpaka utakapomuomba. Na ukimwo, yani utakapotaka ule msaada, na ukitaka huo msaada, yeye huwa anafurahi. Allah staarifuhum bisimahum, lilfuqara alladhina uhsiru fi sabilillah, mafakiri ni wale ambao wamezuilika katika dini ya Allah. La yastatuuna dharban fil ardi, hawezi wakasafiri katika ardhi, hawezi wakasafiri, sababu wakisafiri dini itakuwa ndio haendi. Wamekaa wanasomesha, wakisafiri utakuwa ndio watu hawasomi. Allah sema yahsabuhumul jahilu aghaniaa min at-ta'affuf. Wajinga wanawadhania kwamba ni matajiri kutokana na kwamba hawaombi. Lakini Allah sasa ta'rifuhum bisimahum. Unawajua hasa, utawajua bisimahum, kwa alama zao. Wana alama, utawajua, Allah anasema ta'rifuhum bisimahum. Utawajua kwa alama zao. Kwamba au unajua kwamba huyu hana kitu, anajikaza tu. Lakini kwa kweli anastahiki kusaidiwa. Sasa kuna wengine huwa hawatoi mpaka waombwe. Watakwa huo msaada. Na wakitoka huo msaada huwa wanafurahi. Jambo lile huwa anafurahi kwamba kaja kuniomba msaada, huwa anafurahi. Na ana siri, analifanya siri jambo lile na kuwa kwake yetu. Sasa kuna wengine jambo hilo huwa linawachukiza. Kuna wengine linawachukiza. Nakwambia mimi sio kisima bwana. Sio kisima kabisa, sikao kimaji mimi. Mie tu basi, mie tu. Sasa huwa anakasirika. Allah idha sa'altahu yafrahu. Nasema mshairi, Allah ukimuomba basi anafurahi Allah kwamba umemuomba. Uduni astajibu lakum. Allah anafurahi. Watarabna Adama idha sa'altahu yaghdabu. Na mwanadamu ukimuomba yeye anaghadhibika. Unakuja kwangu tumekisema bwana? Anakasirika. Na akikupa basi anakusimbulia. Pindi kama atatoa basi anasumbulia. Kwa hivyo inakuwa ile sadaka anaibatilisha. Allah anasema la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Msiziharibu sadaka zenu kwa maneno ya kusimulia, ya kusimbulia na maneno ya kuudhi. Maneno ya kuudhi. Umemkuta mbele za watu basi unaambia watu bwana, na hiyo kanzu huifui tu. Toka siku nilokupa hujaifua tu hiyo kanzu. Kwa hivyo watu wote wanajua kwamba kanzu ile umempa wewe. Kwa hivyo la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu ma lahu ri'a'a an-nas. Msitoe kwa masimbulizi sadaka zenu mkaziwatilisha kama yule ambaye anatoa mali yake kuonyesha watu tu. Msifanye hivyo. Kwa hivyo ikiwa utamuona au al-aula mtu asiombe msaada isipokuwa kwa haja amezongwa basi, na akijua yani huyo anamuomba msaada kwamba anafurahi kwa jambo hilo, fayastainu bihi min ajli idkhali sururi alayhi. Kwa hivyo anamuomba msaada kwa ajili ya kumuingiza furaha juu yake, anamuingizia furaha kwa sababu anajua kwamba anafurahi jambo hilo. Wayanbaghi liman tulibat minhu al-i'ana, na inapaswa kwa yule aliyetakiwa msaada, ala ghairi al-ithmi, katika mambo mema, mambo ambayo sio ya dhambi, wal-udwani, na mambo ya uadui, ani yastajiba lidhalika, aitikie wito huo, mwitikie, ampe huo msaada. Atoe huo msaada, aitikie jambo hilo. Adhana. Hebu haya ndio maelezo. Iyaka naabudu wa iyaka nasta'in. Wewe tu ndiye tunakuabudu na wewe tu ndiye tunakutaka msaada. Kwa hivyo msaada unaotakiwa mbele ya Allah ni yeye tu ndiye anatakiwa msaada, na msaada kwa asiyekuwa Allah unajuzu kwa masharti hayo ambayo tumeeleza. Na al-aula mtu asiombe asitake msaada, lakini pindi atakapoona kwamba kuna maslahi ya kuingiza furaha kwa ndugu yake, basi jambo hilo linajuzu. Na mtu asiombe msaada isipokuwa kwa haja, sababu kuna wengine huwa wanaomba msaada, wanataka msaada na anakuwa hana haja, ni tabia chafu alionayo, tabia mbaya yani. Hana haja msaada, lakini tabia mbaya tu ambayo mtu anayo, basi anapita kiombaomba msaada. pana kadha kadha. Tena uongo, tena mwingine napanga uongo. Na msikiti wangu nimejenga hujamaliza, msikiti wetu tunao ambao ni wengi sana wanafanya hivyo. Tuna msikiti ambao tunajenga hujaisha. Kumbe na msikiti wenyewe kweli ulikuwepo lakini tayari umeshapata mfadhili kashaujenga. Kashaujenga lakini yeye anapita kwa kuomba msaada kwa jina la msikiti. Kwa jina la msikiti. Sasa haifai watu wamche Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumche Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifanye hivyo. Sasa mambo yote haya yameshaelezwa. Tajuzu ikiwa hapana budi. Allah anasema alladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum. Watu wema ni wale ambao katika mali zao kuna haki maalumu. Lisaili wal mahrum, kuwapa wale ambao wanaomba, ambao ndio wao wanataka msaada, na wale ambao wamejizuia kuomba. Sasa hapa ni kuonyesha kwamba lilhaja ndio inaingia hiyo lilhaja, lisaili, kuwapa wenye kuomba, kuonyesha kwamba lisaili, kuonyesha kwamba ni juzu njia ya dharura. Asije akafa pengine kutokana na haja ambayo imempata, basi naombe, naombe wa msaada kwa ajili ya kuzuia uhai wake. Lakini siwe kwamba ni tabia chafu kila siku ikawa anapita. Kuna hadithi mbalimbali zenye makemeo juu ya mtu kuomba misaada pasina kuwa na dharura yoyote yanake, pasina kuwa na haja yoyote, ikawa anapita akawa anaomba misaada hasa katika hali kama hiyo. Tayeb, kauluhu ta'ala ihdina sirata almustaqim, kauli yake Allah aliposema tuongoze katika njia iliyonyoka. Asirata, tuongoze katika njia. Fihi qira'atani, anasema kuna qira'a mbili katika aya hii. Bisini, kuna qira'a ambayo husoma kwa sini ihdina sirata, wabiswadi na husoma kwa swadi alkhalisa asirata kwa swadi ihdina sirata. Masala ya kiraati hizi, shekhe amezifahamisha vizuri. Mtu asije akasoma katika awamu nasi, watu hawajui kusoma, hawajawahi kusoma, anakuja kusoma katika masala ya viraati mbalimbali katika viraa saba vile. Ni makosa mpaka utakapoona kwamba watu kweli wamesomeshwa, hao ambao wamesoma hicho kiraa, watu uone kwamba wamesomeshwa. Ama kama watu hawajasomeshwa, hawafahamu masala ya viraa, basi watakujaona kwamba unaleta Qur'ani mpya. Kwa hivyo itakuwa ni tashwishi umeleta kwa watu, haifai. Kwa hivyo wale ambao wanajua viraati hivi wahakikishe kwamba wasomeshe watu kwanza, alafu ndio waje wasome mbele za watu. Wasomeshe kwanza wale ambao wamesomea hiyo viraa ambao sio kilichozoeleka. Sio ukakaa mbele za watu tena wa shamsi wa dhuhehe, watu watasema tayari ameleta Qur'ani mpya, na tayari utaanza kuwabebesha watu, na tayari kama mlikuwa mnasema vibaya mtazidi kusema vibaya. Kwa hivyo watu watahadhari kwanza mpaka wasomeshwe masala haya, na wafahamu masala ya viraa inasoma vipi, inasoma vipi. Kwa hivyo wewe umezoea na watu ndipo wanavyozoea, soma kwa hivyo voswadi. Ihdina siratu kwa swadi. Hii tumeeleza kwamba ufahamu kwamba huwa inasomwa hivyo hivyo, ihdina siratu kwa sini, na husomwa vile vile kwa zee, ihdina siratu. Lakini ndio kama hivyo kwanza mpaka watu wasomeshwe wafahamu masala ya viraati, ndio watu wajaribu kuja kusoma. Lilasafi shadidi, kwa masikitiko makubwa utakuta watu wameenda huko Sudani kusoma, wamerudi wanajua viraati, au wameenda sehemu nyingine kusoma wanajua vile viraati, wanakuja kuwasomea watu ambao hawajasoma masala ya viraa. Sasa inakuwa anababaisha watu, Qur'an mbona inasoma hivi na nini, nakuwa ni tashwishi baina ya watu, haifai. Kwa hivyo ihdina sirat wa manake at-tariq. Ana sirat manake at-tariq, ni njia. Sirat wa manake ni njia. Na sirat hii si ile sirat ambayo tumeitaja jana katika darasa ya jana. Kuna ile sirat ambayo tumesoma, wa in minkum illa wariduha, hakuna miongoni mwenu isipokuwa wariduha aimarum biha, ataipita hiyo sirat. Hii ni siratu ya maanawi, na ile ni siratu ya hisi. Kuna siratu ya hisi ambayo ni itaonekana imewekwa katikati ya jahannam, ile ni siratu ya hisi. Na hii asiratu bi maana tariq, ni ile njia ambayo imepitwa, minan nabiyina wasiddiqina washuhada, imepitwa na manabii, watu wema, mashahidi, ule Uislamu ule ndio hii tunaoomba hapa. Sababu watu wanababaika, tamkuta mtu kasimama pahala anatoa mawaidha asema sirat tayari shitajo kwenye suratul Fatiha. Hiyo sirat hiyo shitajo kwenye suratul Fatiha, iko katika jahannam hiyo sirat. Alafu sahihina siratul mustaqim, ndio hii. Yani sirat ile inafananisha na hii, ambapo ni mbili, sirat mbili tofauti. Hii ni sirat bi maana tariq, njia ile ambayo imepitwa na watu wema, ndio hii ambayo ndio Uislamu. Ndio tunamuomba Allah tuongoze tufuate ule ule Uislamu uliopitwa na watu wema. Na sirati ya kule ni sirati ambayo madhurubu alamati ni jahannam, imeekwa katika moto wa jahannam, iko juu na watu wataipita kwa mujibu wa matendo yao. Ile ndio sirati nyingine, ile ya hisi, hii ya maanawi, hii ya kimaana, hii kwenye suratul Fatiha. Na ile ni ya hisi ambayo imetajwa katika suratu Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Aya, tatu. Hidina sirata al-mustaqim yanza darsa ya katika darsa itakofuatia siku ya Jumatano inshallah. Sasa labda kama kuna swala angalieni vizuri, kama kuna swala ulizeni. Mashlula alikuwa mtu tatu alipoza mashlula kwa shini, shallala yushallilu mashlulatun. Kama anaandika peke yake na kwa mashlulun, mashlulun. Naam, swala lingine. Takwa na ikhlas ni vitu vile tofauti. Takwa ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, takwa ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. La tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, cheni Allah inavyostahili kumcha. Kwa hivyo takwa ni kufuata yale maamrisho Allah aliyoamrisha na kuacha yale makatazo yake, ndio takwa. Kuyafuata yale aliyoamrisha Allah na kuacha makatazo yake, hiyo ndio takwa. Na ikhlasi ni kuitakasa ile ibada yako kwa ajili ya Allah, kwamba ile ibada hiyo unaoifanya yoyote hiyo iwayo, unaifanya kwa ajili ya kumtakasia yeye Allah ibada. Kuifanya kwa ajili ima ya kusifiwa, wala huifanyi kwa ajili ya pato la kidunia, wala huifanyi kwa sababu ya jingine chochote, lakini unaifanya kwa sababu ya kupata malipo kwa Allah, kwamba Allah kaamrisha na wewe unafanya kumtakasia yeye ibada, mukhlishan lahu din, kwa ajili ya kumtakasia yeye dini. Maumiru illa liyabudu allaha mukhlisina lahu dini, hakuamrishwa isipokuwa muabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini. Kwa hivyo unaitakasa kwamba unaifanya kwa ajili yake yeye tu. Kwa hivyo hiyo ndio tofauti yake. Huku takwa unafuata yote yale yaliyoamrishwa na yote yaliyokatazwa, na ikhlasu manake ile ibada wenyewe unaitakasa kwa ajili ya Allah pekee, na ihtisabu kwamba unataka malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala kulipe. Na kuyafikia ndio kama tulosema katika kwamba lazima upate msaada kutoka kwa Allah. Wewe mwenyewe unajitahidi, inna Allah yahdi ilayhi man yunibe, Allah anamuongoa yule aliyelekea. Allah anamuongoa yule aliyelekea. Unataka ukobububu, unataka kuja mbweni, basi upande gari ya mbweni uje huko. Ima upande gari kutoka bububu mpaka mjini, alafu upande gari nyingine mjini mpaka mbweni. Lakini wewe unataka kuja mbweni, lakini unapanda gari inaenda Makunduchi, sema nitafika tu mimi. Kufiki kufiki. Kwa hivyo na hidayah unaomba Allah akuongoze, lakini kuna ishara ambayo inaonyesha kwamba kweli wewe una sheria, kwamba kweli wewe unataka uongozwe na Allah. Ndio hiyo, inna Allah yahdi ilayhi man yunibe, Allah anamuongoza yule aliyelekea kwake, kwamba yeye anataka waongolewe, basi Allah anamuongoza. Allah anamuongoza yule. Haya, swali lingine. Naam. Auliza swala kwamba mwanadamu hafai kuabudiwa. Sasa mbona hapa imekuja dhikulna lil malaika tasjudu li Adam fasajadu illa Iblis. Kumbukeni tulipomwambia Adam sujudu, dhikulna lil malaika tasjudu, kumbukeni tulipomwambia malaika sujudu li Adam, msujudeni Adam, fasajadu wakasujudu malaika illa Iblis. Isipokuwa Iblis yeye hakusujudu. Sasa kama ibada usijili anafanyiwa Allah, sasa mbona hapa afanyiwa Adam? Sawa. Na watu huwa wanahoji kwamba Ibilisi anakosa gani? Huwa watu wanahoji Ibilisi anakosa gani? Na yeye kakataa kusujudia kiumbe. Na la sujuda ila lillah. Mtume anasema hakuna kusujudia isipokuwa Allah. Sasa Ibilisi yeye kakataa kumsujudia kiumbe, sasa anakosa gani? Tunasema kwamba aletwa amri ya hapa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabu fupi kabisa, aletwa amri kusujudiwa Adam ni Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye aletwa amri. Huyo ambaye hasujudii isipokuwa yeye ndiye aletwa amri kwamba msujudieni Adam. Na anapotoa amri Allah, la yusalu amma yafalu wa hum yusalun, haulizwi kwa aliyoyafanya, lakini viumbe ndio utakaoulizwa. Yeye Allah akakwambia wewe tekeleza tu. Hilo jawabu la kwanza. Kwamba aletoa amri ni Allah, kwa hivyo amri yake Allah anajua hikma yake na kila kitu. Kwa hivyo ametoa amri, ni juu yake mtu kutekeleza tu amri. Hata ukiona haingia akilini ndio utekeleze, ni yeye aletoa amri. Hilo jawabu la kwanza. Jawabu la pili ni kwamba ilikuwa ni sijida ya kumwamkia, wala sio sijida ya ibada. Ilikuwa ni sijida ya kumuamkia. Huko nyuma huko, umma zote zilopita, kuamkia na kwao walikuwa ni kusujudu. Warafa abawaihi ala la arshi, fakharu lahu sujada. Nabi Yusuf alisujudiwa na nani? Na wazee wake. Alisujudiwa. Fakharu lahu sujada. Wakaporomoka, wakamsujudia Yusuf. Sasa hivi ndivyo ilivyokuwa kwa mkiana kwao, ilikuwa ni sijida. Wa sharu man qablana sharu lana illa yujadu ma yukhalifu. Sheria ya waliopita kabla yetu inakuwa ni sheria yetu ikiwa haijapatikana dalili inokwenda kinyume na sheria ile. Sasa katika umati wetu ni kwamba la sujuda illa lillah. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaka sahaba wake Salman al-Farisi, wao wameshazoea kule, walikuwa wanasujudia wakubwa zao. Kwa hivyo alipokuja kusilimu kwa mtume akataka kumsujudia, akamwambia la sujuda illa lillah, hakuna wakusujudiwa isipokuwa Allah pekee. Kwa hivyo kunyuma ilikuwa ni halali kusujudiwa ambapo ni sijida ya maamkizi. Lakini baada ya kuja Mtume Muhammad sallama sijida akaiondosha. Hiyo ya maamkizi hamna kumkia kwa sijida. Ikaondoshwa kwamba anayestahili kusujudiwa ni Allah pekee. Kwa hivyo hiyo ndio jawabu imegawika sehemu mbili kama nilivyokuambia au sehemu tatu. Kwanza ni Allah ndiye aliamrisha, pili ilikuwa ni sijida ya maamkizi wala sio sijida ya ibada. Ilikuwa ni sijida ya maamkizi. Tatu ni kwamba katika umati wetu moja kwa moja ndio ishafutwa hiyo, haipo. Huna ruhusa ya kusujudu wala ya kurukuu. Ile ibada ishara ya kuonyesha dhulla, udhalili, basi unastahiki kwa Allah pekee. Haifai. Naam. Aya, ustafika hapa inshallah. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.